यस्तु छाया इवावत ईश्वर, ईश्वर के प्रति प्राण जो है, प्राण ही ईश्वर का प्रति सर्वाधिकारी है। प्राणस्य ईश्वर प्रति सर्वाधिकारित्व को प्राण से साबित कर दिया। कस्मिन् वा नो अहम् उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठास्यामि स प्राणमसृजत। यह कहते हुए ईश्वर को अपना सर्वाधिकार रूपेण, सर्वश्रेष्ठ रूपेण, गमनागमन के कारण भूतेन प्राण रूप उपाधि को उसने सृष्टि किया था, ये बात जो कह दिए। उसके अंदर कहते उस ईश्वर के प्रति प्राण के उपायित्व के एक और हेतु दे रहे हैं, क्योंकि यस्तु छाया इव अनुगत ईश्वरम, क्योंकि वह ईश्वर ही इस प्राण में छाया रूप में अनुगत होकर विराजमान है। इसमें क्या प्रमाण है? कहते उसके कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद है वो प्रमाण। तथा रथस्य अरेषु नेमिः अर्पितो नाभो अरा अर्पिता एवमेव एता भूतमात्रा प्रज्ञातमात्रा तु अर्पिता, प्रज्ञामात्रा प्राणे अर्पिता, शेष प्राणैव प्रज्ञात्म इति कौशिकीनाम्। यहाँ स्पष्ट है कि रथस्य अरेषु नेमिः अर्पितो नाभो च अरा अर्पिता, रथ के जो अराओं में नेमी अर्पित हैं और अराए जो है नाभि है, परस्पर एक दूसरे को अर्पित, नेमी वो अराओं पर निर्भर है और अराए जो है नाभि पर। यथा ठीक उसी प्रकार से विवेता भूतमात्रा, ये जो भूतमात्रा बने शब्दादि और पृथ्व्यादि, शब्दादि विषय पृथ्व्यादि पंच महाभूत, ये भी वित्पत्ति जैसे कर्ण वित्पत्ति और यह कर्म वित्पत्ति अलग अलग कर दीजिए तो उस हिसाब से बन जाएगा। ये दोनों के दोनों कहाँ अर्पित है? प्रज्ञा मात्रा स्वर्पिता, मैंने भूत मात्रा क्या है? नेमी स्थानिया है और प्रज्ञा मात्रा है आराम के समान है। तो नेमी स्थान आपन जो भूत मात्रा है कहाँ अर्पित है? प्रज्ञा मात्रा में। प्रज्ञा मात्रा में शब्दादि विषय की बुद्धि वृत्तियां, शब्दादि विषय और पंचमा पृथ्वी आदि, ये हो गया भूत मात्रा। इनका जो ज्ञान है, बुद्धि जो वृत्ति है, उसको हम कहते हैं प्रज्ञा। अतः विषय कहाँ अर्पित है? ज्ञान, वृत्ति ज्ञान में अर्पित है। और वृत्ति के ज्ञान सब कहाँ अर्पित है? प्राण अर्पिता, प्रज्ञा मात्र सर्वे प्राण अर्पिता। ये चीज जिससे अराए जो है नाभि में अर्पित है। उसी प्रकार से ये जो अरास्ता अपन जो प्रज्ञा मात्र है और समस्त वृत्ति ज्ञान है वो कहाँ अर्पित है? प्राण में अर्पित हो जाता है। सयेष प्राण यो प्रज्ञात्मा, इसलिए कह दिया गया है वो यह जो प्राण है यही प्रज्ञात्मा स्वरूप समझो। अर्थात प्राण को जीवात्मा से अभिन्न कर दिया। प्रज्ञा मात्रा से प्रज्ञात्मा रखती है, प्रज्ञा मात्रा है वृत्ति ज्ञान की और प्रज्ञात्मा ने जीवात्मा और प्राण ही जीवात्मा, और जीवात्मा क्या है? उस ईश्वर का छाया। इस प्रकार से ईश्वर की छाया होता प्रज्ञात्मा और वह प्रज्ञात्मा ही जो है प्राण होने से और प्राण में ऐसा कैसे रहते इस तरह से परस्पर संबंध को सिद्ध कर दिया। और कहते हैं वो प्राण ही सर्वश्रेष्ठ जैसे सूक्ष्म वगैरह सिद्ध हो गया। अतः एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम यथोक्तम नामादि स्मरवयुज्य आशा पर्यंतम सर्वम यथोक्तम समर्पितम। इसलिए एदारश प्राण में समझ लीजिए जो कुछ पूर्व में कहा गया नाम से लेकर के जो आशा पर्यंत सकल पदार्थ इसी में ही समर्पित। अतः शेष प्राणो अपरतंत्र प्राणेन स्वशक्ति व्याति नान्य कृतम गमनादि क्रियासु अस्य सामर्थ्यम इत्यर्थः। इसलिए लेकिन वह यह जो प्राण है अपरतंत्र नविदे परतंत्रता ये सा यदि अपरतंत्र, यह प्राण दूसरे के अधीन होकर चलता नहीं, वह अपने मर्जी से चलता है। और प्राणेन स्वशक्ति व, और प्राण में क्या है? अपनी ही शक्ति है, जीवात्मा की अपनी शक्ति है, उसी के द्वारा याति नान्य कृतम गमनादि क्रिया सामर्थ्य, और अन्य कृत मैंने प्राण से भिन्न कृत गमनादि क्रियाओं में इस जीवात्मा का कोई सामर्थ्य हो ऐसा नहीं हो सकता। प्राण कृत सामर्थ्य ही है जो जीवात्मा अपने गमनादि क्रियाकलापों को निष्पादन करता है। सर्वम क्रियाकार फल भेद जातम प्राण एव, इसलिए समस्त क्रिया और क्रिया के उपयोगी कारक और क्रियाजन्य फल भेद समस्त होता, ये जो संसार आप देखते हो ये समस्त संसार इसलिए कहाँ अर्पित है, प्राण नहीं है। न प्राणा बहिर्भूतम अस्ति प्रकरणार्थ, इसलिए प्राण से बहिर्भूत कुछ भी तत्व नहीं है, ये इस प्रकरण का निचोड़ है। इसलिए कहा गया प्राण प्राण मृदाति, प्राण प्राण को दे रहा है, और यदि तस्वातभूतम एव, ऐसे जो दे रहा है वो स्वातंत्र प्राण को ही दे रहा है। ये समय ज्यादा दी तभी प्राण ही न, जिसने दे रहा है वह भी प्राण के लिए ही दे रहा है। और जो पितराध्यात्म के प्राण ही वो, इसलिए पिता आदि जो नाम है, नाम से राष्ट्र सारी चीजें क्या है, इसलिए प्राण ही है, अलग नहीं कुछ। क्रियाशक्ति मत प्राण से प्रज्ञा मात्र प्रज्ञाशक्ति बुद्धि अभेदा, क्रियाशक्ति मत जो प्राण है उसको प्रज्ञा मात्र से अभेद करके अर्पित हो गए ना, अर्पित होने से अंदर जो उसके साथ अभेद होकर के अनुभव में आता है। इसे दिए मान दाना आदि की जो भी है स्वशी से स्वशी से संप्रदान से च, स्व का और संप्रदान का दोनों में क्या है, प्राण की अभिन्नता। इसलिए कह दिया प्राण प्राणाय, प्राणाय कौन है, संप्रदान और देने वाला स्वयं प्राण है, ये दोनों का अभेद करता हुआ कहा गया प्राण प्राण के लिए ही दे रहा है, अन्य को नहीं दे रहा है। ये प्राण ये सब स्थानीय प्राण का स्तुति पर समझो, क्यों स्त्री स्तुति कर रहे, ये प्राण ही सर्वज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिक और सूक्ष्म तत्व जो उपासीभूत वस्तु है, अभी उसका स्तुति करने के लिए सारी बातें कही गई। कथम पित्रादि शब्दानां प्रसिद्धार्थ उत्सर्गेन प्राण विशिष्ट, विचारो वा, अरे पित्रादि शब्दों का प्रसिद्धार्थ को जो है त्याग करके पिता ही प्राण है माता ही प्राण है, ऐसे कैसे आपने अर्थ कर लिया, प्राण विशिष्ट का सर अभेद कैसे कर दिए आप, इच्छे इच्छते। तब जो है जवाब देने के लिए अल्लाह जो है छंदो आरम्भ होता है सैयद इत्यादि से, पहले भाषा उसका और कद उच्चते सती प्राण है पितराशु पितराय शब्द प्रयोग, क्योंकि प्राण के होने पर ही पितरादियों में पितराय शब्द का प्रयोग होता है। तो उत्क्रम दो प्रयोग उस उत्क्रम होने के बाद में अब ये क्या है, ये पिताजी नहीं है, पिताजी का मुर्दा है, अर्ती है, उठाओ जलाओ। अब पिताजी को नहीं जला रहा है ना, ये कहा तुम पिताजी जला दिए, कहते नहीं ना उनका पिताजी को जला, पिताजी तो चले गए इस शरीर से, उसके बाद हमने उनके शरीर को जला, इसका मतलब पिताजी शरीर आदि नहीं थे, जो प्राण था वही पिताजी थे। इसलिए बताएंगे उसको बड़ा ढंग से जलातन पलट पलट करके अलग करता है, तो इकट्ठा करता है, ध्यान करने के कोई नहीं कहता है तुमने जो पिता का जो है हत्या, और पिता को गाली देने मात्र से कहेंगे दुर्भेद, पिता का हत्या है, बड़ों का जो अपमान कर देता है, बड़ों को उल्टा पुल्टा बोलता है, बड़ों के साथ तम कृत्य जो कर दिया हम कृत्य किया वही उसके पिता की हत्या है। मरा है नहीं बाप, जिंदा है, फिर उसे तंकार हंकार का प्रयोग करने वहां से कह देते तुम तो पिता के हत्यारे हो, तुम तो दुष्ट हो। मतलब क्या, प्राण ही सिद्ध हो गया पिता है, तो प्रयोग अभाव उतरंत प्रयोग अभाव कदम तक वो किस प्रकार से, इसी बात का मंत्र बता रहा है, यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा सुसारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचित विषम इव प्रत्याह भिक्पास्तु इत्येवम् मेनम् आहोः, पित्रिहा वैत्वमसि मात्रिहा वैत्वमसि भ्रातृहा वैत्वमसि सुसृहा वैत्वमसि आचार्यहा वैत्वमसि ब्राह्मणहा वैत्वमसि इति। यदि पितरम वा पिताजी को हो, माता को हो, भाई को हो, बहन को हो, आचार्य को हो, अथवा ब्राह्मण को हो, यानी किसी भी अपने से जो श्रेष्ठ जो लोग होते हैं उन लोगों के प्रति किंचित विषमिव, कुछ कुछ अनुचित सा भी कह रहे, अनुचित ही कह देना अलग बात, अनुचित के समान भी का निर्देश करता हुआ उल्टा पुल्टा कुछ कह देता है, अरे आप फालतू तो बैठे हैं ऐसा कह देना भी गाली, इसलिए गाली तो नहीं दिया उसने, वह अभी गलत शब्द प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी वास्तव से युव शब्द किंचित वृषम युव जो बोझा बन गए, ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा भाषा प्रयोग होता है आज की भाषा पर, आधुनिक लोग हैं सीधे तो बोलेंगे नहीं, चले जाओ यहाँ से नहीं, ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग कर दे, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब चैन से सोएंगे, ऐसे उनके सामने बोलेंगे, अगर क्या तुम लोग जिंदे हो इसलिए हम चेंज हो नहीं पा रहे, बुढ़ा बुढ़ी के सामने ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग कर देते हैं। ये भी क्या है, भृष ही है, इसलिए भृषम इव तम प्रत्याह धिक्वा अस्तु इति एवम एव एनम आहो एनम प्रति आह इव अप्रत्याह, ऐसा कहने वाले के प्रति प्रति जवाब में अन्य लोग कहते क्या कहते, धिक्कार हो तुम्हारे लिए, ऐसे कह देते, तुम तो पितृहा हो, तुम मातृहा हो, तुम भ्रातृहा हो, तुम शुश्रिहा हो, तुम आचार्यहा हो और तुम ब्राह्मण के हत्यारे हो, ऐसा लोग जो उसको भर्त्सना कर देते हैं। भाष्य भी देखिए, स यह कश्चित पित्रादि नाम अन्यतम, पित्रादि में से किसी को भी यदि भृशम इव तत् अनुरूपम इव किंचित वचनम कंकारायुक्तम प्रत्याह, कुछ अनुरूप के समान भी कोई वचन कर दिया, कंकार हुंकार से जो प्रयोग कर दिया, तदा एनम दम वार्षता, उस प्रकार से जो बकवास करने वाले उस आदमी के आसपास में रहने वाले लोग आहु, कौन है आसपास रहने वाले लोग, विवेकिनो आहु, विवेक की लोग ये बात कहते हैं, धिक्तास्तु धिगत्तुत्वामित्येव, सब उसको कहते तुम्हारा धिक्कार हो, तुम कैसे घटिया आदमी हो, अपने माता पिता से ऐसे ऐसे बोलते हो, बड़ों के सामने ऐसी बात करता है, ऐसे उसको ढांढ देंगे, और यहाँ जब कहते तुम तो पिता के हत्यारे हो, तुमने पिता ऐसा ऐसे व्यवहार किया, पित्राहावतम पितुरहंता इत्यादि स्पष्ट। और वही व्यक्ति अति यदि अप्येरान उत्क्रांत प्राणान चूरेन समासं व्यति संदेहे नहीं वही नम्रुयो पित्र्यासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न शुश्रियासीति न आचार्यहासीति न ब्राह्मणासीति। कहते देखो यदि मान लो अथा उसके अनंतर किंतु मान लिया जाए उसके प्राण के निकल जाने के बाद उत्क्रांत प्राणानेना जब प्राण निकल चुके ऐसे जो माता हो पिता हो बहन हो भाई हो आचार्य कोई भी हो उन लोगों को शूलेर समासम और व्यतिसंदहे सम्यक प्रकार से दहन कर रहा है, कभी उनको इकट्ठा करता है मांसों को, कभी उसको काट तोड़ता भी है, अलग अलग करता है, शूल से एक डंडा होता है मां बांस की और उसमें आगे लगा कर बड़ी ठीक धारा होता है, तो उसको लेकर उसको पलट फलट करेगा मांस इकट्ठा भी करता है, कभी अलग अलग कर देता है, इकट्ठा करता है, ऐसे करके बढ़िया ढंग से जलवाता है, जरा दूसरे होते हैं नहीं तो खुद ही पहले करना पड़ता पुत्र को ही। इधर शूले ना समासम उन्हें इकट्ठा करना और व्यति अलग अलग करके संदेह नैव एनम रुयो, लेकिन उस समय कोई उस व्यक्ति भी नहीं कहता अरे तुम तो पितृहा हो, बल्कि सब ये कहेंगे तुम मातृहा नहीं हो, तुम पितृहा नहीं हो, उन्ना पया जोड़ दो एनम प्रति नैव इनम है ना एनम प्रति ब्रूयो किम ब्रूयो न पित्रिया न ऐसे करो, तुम पित्रिया न हो, तुम मातृहा न हो, माता का हत्यारा न हो, तुम भाई का हत्यारा नहीं हो, तुम बहन का हत्यारा नहीं हो, तुम आचार्य के हत्यारा नहीं हो, तुम ब्राह्मण के हत्यारा नहीं हो, ऐसा ही लोग का। इससे स्पष्ट हो गया प्राण ही पिता प्राणी माता प्राणी इत्यादि है, उसको स्पष्ट करने के लिए बात कही जाने वाली है। अतः ये नाम ये उत्क्रांत प्राण त्यक्त देहान अथ अन्यद्यपि कहते हैं देहनाथान, ऐसे जोड़ दें त्यक्त देहनाथान यद्यपि शूरे ने इत्यादि अथ एनान मैंने वही जो माता पिता आदि एनान का पूर्व को ही उत्क्रांत प्राणम कैसे हैं वो लोग लेकिन जिन्होंने प्राणों को त्याग दिया और त्यक्त देहनाथान देह को बांध के रखने वाले उन सारी चीजों को इन्होंने छोड़ के चले गए हैं, ऐसे जो होने पर यद्यपि शूलेन समासम समस्या यद्यपि उन्होंने क्या किया शूलेन समासम माने समस्या इकट्ठा करके व्यति संदेह व्यक्ति और व्यत्यास करके भी अलग अलग टुकड़े करके भी संदेह जला दिया जाता है एवं अपि अति क्रूरम कर्म, अक्रूरम नहीं अति, ती जोड़ो उसमें, अति क्रूरम कर्म उत्ती गायब हो गया है, अक्रूरम कर्म कर दिया, अति क्रूरम कर्म। गीता प्रसाद में ठीक है, समास आदि प्रकार समास और व्यास प्रकार इकट्ठा करके कभी अलग करके ऐसे करके जो है अति क्रूर कर्म ही है, इसको करता हुआ धन लक्षण देह संबंध देव, वह भी उस माता पिता का देह संबंधी तो था, लेकिन तद देह संबंध में कुरमाणम नहीं हो, उसके प्रति कोई ये बात नहीं कहता तुम पिता के हत्यारा हो, ऐसा कोई नहीं कहती। अनुविद्रेकाभ्यम अवगम्यते एव पित्राद्याख्योपि प्राणैव इति, इससे अनुविद्रेक से बात साबित हो गया पिता के नाम के वाक्य में प्राण का ही था, तस्मात् प्राणो हि एव एतानि, प्राणो हि एव एतानि सर्वाणि भवति, सवयस एवं पश्यन् एवं मनवान एवं विजानन् अतिवादी भवति, तंचेत् भूयो अतिवाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयात् नापन्नुवीद, प्राण ही एव एतानि सर्वाणि भवति, निष्कर्ष निकला इसलिए प्राण ही ये सारा संसार है, प्राण से दृढ़ कुछ भी नहीं है। सवयस एवं पश्यन् इसलिए वह यह जो कोई पुरुष ये द्वारा जो प्राण रूपी जो ब्रह्म को जो जानता है उपासना करता है ऐसी दृष्टि सबको देखता है, यह सब कुछ प्राण ही है, मेरे प्राण से अभिन्न नहीं है, ऐसे जो अनुभव करता है ऐसे ही मनन भी कर रहा है ऐसे ही जानता है, वह व्यक्ति अतिवदन भी करता है। और लोग उसे कहते अरे भाई तुम तो अतिवादी हो, तुम बहुत बोलते हो, अपने आप को बड़ा चढ़ा के बोलते हो, ये बात ठीक नहीं है, ऐसे भी कोई कहे अरे भाई मैं अतिवादी हूँ क्या दिक्कत है, मैं सब सर प्राण में वही हूँ, जो मेरे को बोलने में कोई जो है रिकॉर्ड नहीं है, मैं भेद बुद्धि वाला नहीं हूँ ना, अरे भेद बुद्धि वाले जाने, लेकिन हम अभेद बुद्धि वाले, प्राणाभेद करता हुआ मैं चल रहा हूँ, ब्रह्माभेद नहीं अभी प्राणाभेद है, सर्व गौ सर्व प्राणमय मान करके सारे प्राण में सब कुछ मई हूँ, मेरे साधन का अपने आप साधन कर लिया, ऐसे जो प्राणोपासक है वो अतिवदन करता है तो कोई उसका कुछ हानि नहीं करता, क्यों, क्योंकि सब साधन हो गया प्राण दृष्टिया, और जो भी कथन करेगा वहां कहीं विरोध होगा ही नहीं, किसके साथ विरोध होगा, स्व से बिन कोई प्राण हो तो उसके साथ विरोध हो, स्व बिन कोई प्राण ही नहीं है अर्थात कोई वस्तु ही नहीं है तो विरोध कैसे होगा, अतएव उसे अतिवदनशीलता होने पर भी कोई विरोध नहीं होता, इसलिए बात छिपाना नहीं चाहिए, वह जो है वो कहे मैं अतिवादी हूँ ऐसा ही बोलना चाहिए, न पन्नवीता उसे छिपाना नहीं चाहिए, अतिवदन करना तो यानी कि उल्टा सीधा बोलना गाली बकना वो कुछ ही बोलना ये अर्थ नहीं है अतिवदन का, बताएंगे देखिए अभी शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेगा यही तात्पर्य, तस्मात् प्राणो ही वह एकता है पित्रादि सर्वाणी भवती चलानी चलानी चराचर है चलाचल है समस्त पदार्थ जो संसार में है पित्रादि वो सारी चीजें प्राण ही है, कर लिया सवैश प्राण भी तो ऐसा हुआ यह जो प्राणों का वित्ता एवं यथोक्त प्रकार पश्चन यथोक्त प्रकार से अनुभव करता हुआ फलत्व अनुभवन पश्चन करते फलत्व अनुभवन दर्शन से मनन हेतु तो भ्रम वा रही थी, जो है ये दर्शन जो है मनन का कारण है, इसे निवारण करने के लिए कहते हैं फलत्व अनुभवन एवं मनवाना उपपत्ति, उसके बाद में उस अनुभव को युक्तियों से और दृढ़ करते हुए एवं विजानन उपपत्ति भी संयोज्य एवं मेव निश्चय युक्तियों के द्वारा जब उस अपने अनुभव को सम्यक प्रकार से सुदृढ़ कर लिया संयुक्त कर लिया तब वो निर्णय कर लेता एवं मेव इति ऐसा ही है, अब कोई उसको बदलना भी चाहेगा उस निर्णय को कोई उसे बदल नहीं सकता, मनन विज्ञान अभि संभूत शास्त्रार्थ निश्चितो दृष्टो भवे, क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा सम्यक प्रकार दृढ़ीकृत जो शास्त्रार्थ है वही निश्चित होता है वही अनुभव सिद्ध माना जाता है ऐसा देखा गया श्लोक में, अतएव पश्यन् अतिवादी भवति ऐसा अनुभव करता हुआ व्यक्ति अतिवादी हो जाता है, नामादि आशांतम अतिप्य वदनशील भवति, आगे ना नाम से लेकर आशा पर्यंत सकल को भी अतिक्रमण करके वदन करने के स्वभाव वाला हो जाता है, अर्थात क्या उसका अतिक्रमण करके कौन है वो, इन सबको आशा पर कौन किया था प्राण में प्राणादि नाम आदि से लेकर के आशांत को अतिक्रमण करता प्राणात्म भाव ऐसा जोड़ना है, समझना इतना नहीं, प्राणात्म भाव से सिद्ध होकर के वदनशील हो जाता है। पंचे द्रुयो और उसे प्रति यदि कोई कहे कि भाई यदि एवं अतिवादिनम तम चे द्रुय कहे क्या तम मने यदि एवं अतिवादिनम सर्वदा सर्व शब्द सर्व शब्द ही नामात्याशांत अतित्य वर्तमान जो व्यक्ति इस प्रकार का अतिवादी का मतलब क्या सर्वदायु करता क्या है सभी शब्दों के द्वारा नाम आदि से आशांत जो तत्व है इन सबको अतिक्रमण करता हुआ प्राणमेव वदंतम है ना, वर्तमान होकर के क्या कर रहा है वो प्राण को ही कथन करता है। एवं पश्यंतम ऐसा अनुभव करता व्यक्ति अति वदनशीलम अति वादिनम ब्रह्मास्तम पर्यंतस्य ही जगत प्राण आत्मा अहम इति आ गया ना, वो कैसा अतिवदन कर रहा है भैया उसका अतिवदन यही है तो यही बोलता है अरे तुम क्या जानते हो वो जो ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पतंग जितना भी संसार है सब कुछ मेरे प्राण से अलग रही नहीं कुछ भी ऐसा अनुभव कर रहा। अरे ये बोलता अलग कहते तुम अपने आप को ब्रह्मा से अलग कर अभिन्न कर रहे हो ऐसे कोई डांट ले अरे क्यों नहीं करूंगा मेरे प्राण से प्राण से अलग थोड़ी है मैं ऐसे उपासना कर अनुभव कर रहा हूँ यह बात अनुभव कर रहा है क्यों सोचा नहीं है समझा नहीं है अनुभव करता वास्तविकता के प्राणत्व भाव से संपन्न है वो तब ये कहता है इसलिए वो क्या कहता है ब्रह्मास्तम पर्यंतस्य जगत संपूर्ण योद्धा जो प्राण रूपी आत्मा है वो कौन है मैं हूं अहम इति ऐसे पुराणम प्रति ब्रूयु ऐसे कथन करता हुआ तम प्रति उस प्राणविद्ता के प्रति यदि कोई कहे अतिवादी असी तुम तो भाई अतिवदन कर रहे हो जैसे उन्होंने कहा था वामदेव ऋषि हम एवं मनोरभवन सूर्यश्च चंद्रश्च इत्यादि वो तो ब्रह्म भाव में सिद्ध होकर बोल रहे हैं और ये प्राण भाव आपका नौकर से बोल रहे हैं ये प्राणम तब उसको क्या जवाब में बोलना चाहिए प्राणवेत्ता को अरे भाई ठीक है मैं तो अतिवादी हूँ ऐसा बोले क्यों छिपाते नहीं नहीं भाई गलती हो गई ऐसे क्यों कह रहे गलती किस बात की तो मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ अतएव जो है तो कहते हैं यदि कोई कहता है जब में क्या बोलना चाहिए अतिवाद्यस्मिति ब्रूयात् नापन्नुवीत कुतर्कों के द्वारा आप यदि अपने इस निश्चय को तोड़ने के प्रयास करता है तो आप उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। तर्क वितर्क कुतर्क कर देता है ना और विप्रम भगवान के प्रयोग कर देते ठग्गू है जो ठग्गू होते हैं अनेक संप्रदाय वाले बहुत हैं यहाँ पर एक दो थोड़ी ठग बैठे हुए हैं भकाते रहते हैं उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और आपको अपने अद्वैत भाव से वापस जो है पुष्प भाव में ले आते हैं है ना। तो ऐसे लोगों के भाव में नहीं आना चाहिए बल्कि इसलिए ना अपन्नवीत अस्मात भी असौ अपन्नवीत क्यों अपने आप को इसे छिपाएगा क्यों अपने आप को बोलेगा नहीं जीव आप जो करे ठीक है मैं जी हूँ ऐसे क्यों बोलेगा मैं नाम मात्र हूँ या मैं ये मात्र हूँ क्यों अपने आप को संकोच में लाएगा अर्थात कोई कारण नहीं कि उसको अपने आप को संकोचित होने का। यह प्राणम सर्वेश्वरमयम अहम अस्मी आत्मा क्योंकि यस्मा जिसलिए उसने निर्णय ले लिया अयम विद्वान आत्मत्व सर्वेश्वरम प्राण अस्मृति आत्म रूपेण सर्वेश्वर प्राण को अपने आप को अभेद रूपेण अनुभव कर लिया है यदि आत्मत्वगत हो स्वात्व स्वरूप जो स्वीकार कर लिया अति उसका छिपाने कोई जरूरत नहीं संकुचित होने की कोई अवकाश नहीं रह गया। इतने बात सुनने के बाद नारद जी नहीं कहते चरण से कोई बढ़कर चढ़कर कोई और वस्तु है यदि हो तो उसको भेज दीजिए कुछ नहीं बोला नारद जी मोहन बाबा हो गए उनकी दिमाग यही फैल हो उन्होंने देखा कि भाई ये तो खूब बड़ी बात उन्होंने कह दिया और इससे बढ़कर कोई तत्व ही नहीं और उनकी अनुभूति भी यही है प्राण रूपा सर्व संसार प्राणात्मा ही असर प्राणात्म संसार ये अनुभव कर रहे नारद जी और भी कहते भी मैं भी ऐसी ऐसी वाली हूँ। सनत कुमार जी कहते भाई प्राणात्मा को लेकर के तुम अतिवादी बन रहे हो तो तुम गिर जाओगे ये वास्तविक अतिवादिता नहीं है, पारमार्थिक अतिवादिता नहीं है, ये जब वामदेव का अतिवादिता है तब सदृश नहीं है। पारमार्थिक अतिवादी बनो, ये तो गौण अतिवादिता है, मुख्य नहीं है। इसलिए कहते कि जब मौन जब हो गया, अब शरद कुमार जी को बड़ी चिंता हुई, ये तो भाई काम खराब हो गया, मैंने ये बात यहाँ कह दिया अतिवादिता, ये अपने आप में घटा लिया नारद ने और चुप हो गया, अपने आप को अतिवादी मानने लगा। अब इसको तो कोई मतलब है नहीं दुनिया से, अभी तो कहेगा मैं तो अतिवादी हूँ, तो सर्वेश्वर मई हूँ, लेकिन ये भी अधूरा है। ये बात नारद जी के दिमाग में आया, इसलिए सनत कुमारी अपने तरफ से कहने लगे, एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति न तु प्राणेन इत्यर्थः। जान के बोल दिया, जो प्राणात्मा अध्ययन करता हुआ जो अतिवदन करता है वो वास्तव नहीं कर रहा है, कौन वास्तव में करता है, जो सत्येन अतिवदति। एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति, सोहम भगवत सत्येन अतिवदानीति, सत्यम जे विजिज्ञासितव्यमिति, सत्यम भगव विजिज्ञासितव्यमिति। अब उसमें भी भ्रांति कर लिया नारद ने, नारद ने सोचा क्या प्राण ही सत्य है, और कहते मैं भी सत्य से तो अतिवदन कर रहा हूं। नारद जी कहता है सोहम भगव हे पूज्य भगवन, सोहम नारदो सत्य नहीं अतिवदानी, मैं तो सत्य से ही अतिवदन कर रहा हूं। संत कुमार जी तो उल्टा और खराब हो गया मामला, प्राण को ही सत्य मान लिया, प्राणी ब्रह्म मान लिया। तब कहते अरे बेटा सत्यम देव जिज्ञास दव्यम, अरे अभी तुम उस सत्य को संबोधित करो, प्राण ही सत्य नहीं है, अरे प्राणा वही सत्यम देशामेश सत्यम सत्य से सत्यम आया था ना, उसको लेकर के दिमाग में नाराज जी वो मंत्र याद आ गया, जब से प्राण वही सत्य, बस ये प्राण तो सत्य है, और इसलिए मैं भी प्राण में सत्य को लेकर के आत्मभाव स्थित होकर के उसी सत्य से मैं भी अतिवदन कर रहा हूं। तब जान के फिर कहते हैं वही सत्यम तुये विजिज्ञासित हम, कुमार जी ने कहा सत्य ही चांदनी योग्य तत्व है, क्या तुम उसको सही से समझे हो। तब कहते हैं भगवान सत्य विजिज्ञासित, मैं सत्य को विशेष रूप जानना चाहता, क्या है विशेष रूप, क्या प्राण ही सत्य नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा भी सत्य है क्या, ये पूछने का आज ना। इस तरह से जो कैसे उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी, वो जहां रुक रहा था उससे आगे उसको बढ़ा दिया। शेष नारद सर्वाक्षम प्राण स्वम आत्मान व सर्वात्मान श्रुत्वा नाद परमस्थिति उपर राव अगेन, क्योंकि नारद जी ने यह सोचा इससे आगे बढ़ते चढ़ते सूक्ष्म अधिक कोई तत्व ही नहीं है, क्योंकि उसने सुन लिया नारद ने ये तो सर्वातिशय नाम से आशा पंजित्र संसार तो सबसे परे है, ये ज्ञानोपाधि से बढ़कर एक क्रियोपाधि को उसे ग्रहण कर लिया है, जिस क्रिया के अधीन होकर गए सब ज्ञानोपाधियां क्रियाशील हो जाते, तो संबंधी व्यवहार होता है नाम आदि उनका, इसलिए सर्वातिशय है और ये स्वयं वही मेरी आत्मस्वरूप है, वही सर्वात्मा है ना, सर्वातिशय स्वमात्मानम सर्वात्मानम च प्राणम श्रुत्वा, ये जो प्राण है वही मेरा वास्तविक आत्मस्वरूप है, वही सर्वात्मा है और वही सर्वातिशय भी है, ऐसा सुनने के बाद नात परमस्थिति शेष नारद उपर राम, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर नारद जी मौन हो गए। न पूर्वत किमस्ति भगव प्राणाद्वित पृच्छ, लेकिन प्राण से बढ़कर और क्या है, ऐसा कोई तत्व क्या करके उसने पूछा ही नहीं, पहले जिसे प्रत्यक्रिया पूछता था इससे आगे वो पूछा नहीं। यतः तम एवं विकारान दृत ब्रह्म विज्ञान परितुष्टम अकृतार्थम परमार्थ सत्यातिवादिनम आत्मानं मन्यमानं योग्यम शिष्यम विद्याग्रह विशेष विप्रचावयन आह भगवान सुखवा, उसकी मिथ्या जो अभिमान हो रहा है इस समय उससे अलग करने के लिए, उसे वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए गुरुभूत संत कुमार उस योग्य शिष्य को जागरूक कर रहे हैं। क्या हुआ है वहां उसके उस समय स्थिति में, ये कहा तम एवं, इस प्रकार का जो नारद विकारान ब्रह्म विज्ञान विकार भूता जो अनृत है प्राण, प्राण प्राण भी तो विकार है ना, अजमी में क्या है उसी को ब्रह्म मान लिया, वास्तविक पारमार्थिक मान लिया, अतएव परितुष्ट। इसलिए विकार भूत प्राणात्मक अनृत कोई ब्रह्म विज्ञान मान के द्वारा उसे ब्रह्म दृष्टि करने बोला गया, प्रभु की उपासना करने बोला तो ब्रह्म वही है मान लिया उसने, उपास्य को ही उपयुक्त वस्तु के साथ अभेद कर लिया उसने और परितुष्ट हो गया। तो संत कुमार जी देख रहे हैं ये तो भाई अकृतार्थ है, अकृतार्थ अवस्था में अपने आप को कृतार्थ मान लिया तो गड़बड़ हो गया। परमार्थ सत्यादिवादिनम आत्मानं मन्यमानम, और अपने आप को क्या मान रहे वामदेवादि के सन मैं भी परमार्थ सत्य के अतिवेदन करने वाला हूं ऐसे मान लिया हूं, किंतु क्या करें ऐसा योग्य शिष्य किसी गलत सिद्धांत पर बैठा हो तो गुरु कैसे मौन रह सकता है। तो गुरु ने देखा तो ये उचित नहीं है, इसे मिथ्या ग्रह विशेषा मिथ्या ज्ञान विशेष से विप्रचावयन उससे विशेष रूप में जबरदस्ती जो है उससे निकाल करके बाहर लाने की इच्छा से भगवान संत कुमार आहा भगवान संत कुमार जी कहा एष तु वा अतिवदति यम अहम वक्ष्यामि न प्राणविदति वादि परमार्थतः एष तु वा अतिवदति। वास्तव में वह व्यक्ति ही अतिवदन करने वाला होता है यम अहम वक्ष्यामि जिसको आगे में बताने वाला घुमा उसको जान करके अतिवदन करने वाला ही वाक्य में अतिवदन करने वाला होता है न प्राणवित अतिवादी परमार्थतः परमार्थतः जो प्राणवित है वो अतिवादी नहीं हो सकता, वो तो गौण है। एक तो उसके प्राण की अन्य समस्त पुस्तक जो जितनी ज्येष्ठता श्रेष्ठता सूक्ष्मता और अधिकता थी उसको लेकर उसे प्रशंसा में उसका तब प्राण रूपी आत्मभाव से सर्वात्म भाव होता प्राण है और प्राण रूपा मैं ही हूँ ऐसा वेद उपासना करना अंग उपासना करने वाला श्रेष्ठ होता है। पूर्व प्रतीकोपासना संपद उपासनाओं की अपेक्षा से अंग उपासना श्रेष्ठ है, अतएव उसमें अतिवदनता का कथन कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर नारद जी को भ्रांति, उस भ्रांति का निवारण करने के लिए बात बताना है ये वास्तविक सत्य नहीं है। और जिन मंत्रों को तुम अपने बुद्धि बिठा लिया प्राणावय सत्यम उसके भी यहाँ पर भी प्राण एवं सत्य अतिवदन इसके साथ जोड़ ले रहे हो वो उचित नहीं है। नामादि अपेक्षा तस्य अतिवादित्व अतिव नामादि की अपेक्षा से केवल उस प्राण के अंदर अतिवादित्व कहा गया है, परमार्थ तथा अतिवादित्व प्राण के अंदर नहीं है। यस्तु भूमा अत्यंत सर्वाधिक्रांत तत्व परमार्थ सत्यम वेद सो अतिवादित्वता। इसलिए जो व्यक्ति जो भूमा नाम का से आगे कहे जाने वाला है सर्वाधिक क्रांत पदार्थ तत्व है पारमार्थिक सत्य है उसको जानता है यस्तु वेद सो पारमार्थिको अतिवादी इत्यतः वही पारमार्थिक अतिवादी है समझो। एष तु वातिवदति यः सत्येन परमार्थ सत्य विज्ञान अवस्थया अतिवदति। सत्यन से तात्पर्य प्राण रूपी सत्य से नहीं किंतु परमार्थ सत्य विज्ञान परमार्थ सत्य कौन है भूमा उसके विज्ञान को लेकर के तद्वान होकर के जो अतिवदन करता है वही वास्तव में अतिवदन करता है। लेकिन नारद जी इस पारमार्थिक सत्य को समझा नहीं है, समझे ना प्राण रूपी सत्य को लेकर के कहता क्या है सोहम त्वाम प्रपन्नो, क्या कह रहा है सोहम त्वाम प्रपन्नो आपकी शरणापन्न जो वह यह श्रेष्ठ शिष्य मैंने वास्तव में सत्य को पकड़ लिया कि प्राण रूपी सत्य को जान करके मैं भी वदन करती वदन अतिवादी हो रहा हूँ, गुरु को भी फंसा रहा है। आप जैसे गुरु लोग जब मिल गए हैं मेरे को कहने की जरूरत गया तो मैं तो अपने आप अभी प्राणवित हो गया अतएव मैं अतिवादी हो गया हूँ। काम प्रपन्नो भगवन सत्य नतिवदानी तथा माम न्यूनक्तो भगवान यथा हम सत्य नतिवानी तीव्रा, इसका मतलब ये कहतवा ऐसा भी हो सकता है माम न्यूनक्तो ऐसे आप मेरा को नियोजन कर दीजिए विधान कर डालिए ताकि जो है मैं भी वास्तव में सत्य नातिवदन करने वाला हो सकूं। ये देखता है यदि एवं सत्य न अतिवदित इच्छसी यदि ऐसा है और तुम पारमार्थिक सत्य से अतिवदन करने की इच्छा करते हो तो सत्य में जिज्ञास फिर तो सत्य को जाने का प्रयास करो। इतना नारद नारद जी करने लगे तथा सत्यम बहुत जिज्ञास ठीक है महाराज, फिर तो आप सत्य को ही आपके मुख से मैं श्रम विशेष रूपेण विशेषण ज्ञातुम इच्छेयम तत्व अहम इति, आपसे तत्व को विशेष रूप जानना चाहूं। यदा वह सत्यम परमार्थ तो विजानाती, क्योंकि जो है वास्तव में जब सत्य को परमार्थ तो जो व्यक्ति जान लेता है ना, तो सब व्यासिक होता है, वो अगले खंड में बता रहे देखी है। यदा वह विजानाती अद सत्यम वदती ना विजानन सत्यम वदति, विज्ञानम एव सत्यम वदति, विज्ञानम त्वेव विजा विजिज्ञासमिति, विज्ञानम भगव विजिज्ञासेति। यदा वै विजानाति अतः सत्यम वदति, निश्चय ही जब पुरुष परमार्थ सत्य को विशेष रूप से जान लेता है तभी वह सत्य को बोल पाता है। ना विजान मिथ्याविकार जात से के भीतर विद्यमान सत्य को नहीं जान, जो विद्यमान व्यापक सत्य को जो जानता है, बिना जाने सत्य को कोई नहीं बोलता, किंतु विशेष रूप से जानता हुआ ही विजानन एव सत्यम वदति, विशेष रूप से जानता हुआ सत्य का वर्णन करता है, इसलिए वो सत्य से बढ़कर सत्य का भी कारण होता, सत्य वदन के प्रति स्वरूप होता, कथन करने के प्रति विज्ञान कारण है, अतएव विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्, इसलिए सत्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठ उस सत्य का विज्ञान, इसलिए विज्ञान को ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। तब जब जब कहा तो सत्य से लेकर अग्रिम जो आगे की जितने भी आएगा ना, सब में क्या है करोति पर्यंत, आगे में करोति आएगा, वहां तो उत्तरोत्तर पदार्थों को पूर्व पदार्थ कारण समझना चाहिए। सत्य वदन के प्रति कारण विज्ञान, विज्ञान वदन के प्रति ऐसे उत्तरोत्तर सभी में कार्य कारण भाव समझना, निमित्त निमित्त भाव यहाँ नहीं। और पहले जो विज्ञान आया इस विज्ञान में बहुत अंतर है, पहले विज्ञान आया वो सांसारिक पदार्थों का विज्ञान है, और यहाँ जो विज्ञान आ जाए परमार्थ विषय विज्ञान, दोनों में अंतर है। दूसरे विज्ञान से विज्ञान इसलिए सप्त नाम आय से सभी में आए सबसे श्रेष्ठ उसको इसलिए कहा जा रहा है। देखिए भाष्य और विस्तार करेंगे। अच्छा सत्यम परमार्थ तो विजानात, परमार्थ तो सत्यम यदा वे विजानात इदम परमार्थ तो सत्यम इति प्रत्यक्षादि परिदृश्यमान जगत इदम, इदम क्या है ये जगत है, ये जगत वास्तव में अपने आप में सत्य नहीं, इस जगत की सत्यता का कारण होता इसका अधिष्ठान रूपा अस्थि पाति प्रीति रूपा जो है वह ब्रह्म अलग है, वही ऐसे जान रहा इदम जगत परमार्थ तो सत्यम। क्या है इस जगत का भी ये जो विकार जा जगत नीचे दे रहा है तदस तदा अनृतम विकार जातम हित्वा, अनृतम विकार जातम हित्वा सत एव सत्यम इति कृत्वा, किंतु ये विकार जो घटो अस्ति पटो अस्ति मटो अस्ति इत्यादि में घट पट मट विकार जात को अनृत मान करके इन सभी में अनुसूचित जो अस्थि अस्थि अस्थि के बुद्धि होता जो सत्य है वही सत्य है, ये घटपटा भी कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा जो निश्चय करने वाला है यत् वदति तथा वही तदेव सत्य की वदति की योजना, वही व्यक्ति वास्तव में वो असत्य कथन करने वाला होता है। तो अनृतम विकार जातम वाचारम्भ हित्वा आगे ना, इसे क्या करता है वह व्यक्ति उच्च समझ जगत के अंदर जो घटपट आदि ज्ञान हो रहा है उनमें से तत्व ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान पट ज्ञान आदियों में से जो अंतरांश है, अंतरांश क्या है ये विकार जाते वाचारंभण है उसको त्याग देता है, अर्थात वो घटपट आदियों को त्याग दिया और सर्व विकार अवस्था सकल विकार अवस्थाओं में जो एक भाव रूप अनुस्यूत है व्याप्त है ऐसा जो सत्य है तदेव एकम सत्य मिति, वही एक तत्व को सत्य करके ग्रहण करती थी तदेव अथमती वही वास्तव में कथन कर रहा है, जो वो कथन करता है वही सत्य कथन करता है, विकारों की सत्य नहीं हुआ। नारी जी का मन में आ गया ना वही कार विकार तो सत्य है, क्यों नाम रूपे सत्यम ताप्य मयम प्राणश्चन्न ऐसा बृहदारण्यक के प्रश्न 1-6-3 में आया है, नाम रूपे सभ्य सत्यम ताप्यम अयम प्राणश्चन्न ऐसे शब्द हुआ स्पष्ट ही दिख रहा है, और ब्रह्मांड में 2-1-20 में प्राणावय सत्यम तेषां एष सत्यम ये भी है, और दो तीन छह में भी तेषा सत्यम दो तीन छह का और प्राणावय सत्यम ये दो एक बीस का सब प्रधान का ही है। इति श्रुत्यंतरा ये तीन श्रुतियों के द्वारा स्पष्ट है कई विकार भी सत्य है अदय प्राण ही सत्य है और तार सत्य को जन्म अतिगन कर रहा हो तो गलती क्या है। इससे भी अतिरिक्त कोई सत्य है उस सत्य में मेरे को नियुक्त कर दी ये प्रार्थना थी नारद जी का। इससे अतिरिक्त भी कोई सत्य होता तो फिर उस सत्य में आप मुझे नियुक्त करें क्योंकि आप जैसे आचार्य के शरण में जब आ ही गया हूँ मुझे अवश्य जो है वह प्राप्त हो जावे। अगर नहीं ठीक है उस सत्य को ही अवश्य जानना चाहिए कांड के सत्य को जानने से काम चलता नहीं। जब वो संकेत किया नारद जी ने कहा था कि मुझे उस सत्य का उपदेश विशेष रूप से जानने की इच्छा है। तो सत्यम उत्तम सत्यतम सत्यंतर ये बात ठीक सत्यम अर्धांगी कारण ये जो सत्यम है वो सत्यम वर्त नहीं है सत्यम वर्त ठीक है तुम्हारी शंका बिल्कुल सही है अन्य तरह से कहा है मैं नहीं कहता हूं नहीं कहा सत्यम उत्तम सत्यतम सत्यम सत्यंतर में प्राण को भी सत्य नाम विकार को भी सत्य कहा है ये बात मैं भी मानता हूं कहा है मना नहीं कर रहा हूं। विकारस्य सत्यत्वं श्रुत्यन्तरे उक्तम विकारों के अंदर सत्यत्व जो है श्रुत्यन्तरे कहा हुआ है न तो परमात्मापेक्षा किंतु क्या करो वहां जो कहा गया सत्यत्व है वो परमार्थ दृष्टिया से परमार्थापेक्षा सत्यत्व कथन नहीं है। मन में आने वाली फिर किंतर ही है किस दृष्टि से कहा गया है किम अपेक्षा सत्यत्वं प्राणेषु इन प्राण में सत्य जाया किस दृष्टि से अपेक्षा से आया फिर किसी की अपेक्षा से आई ना परमार्थ अपेक्षा वहां तो सत्य नहीं कहा गया है फिर किम अपेक्षम या आशंका होगी इंद्रिय विषयतापेक्षम यार इंद्रिय विषय अविषयतापेक्षम है ना वो काट दे अविषयत्व कितना काट दो इंद्रिय विषयापेक्षम वहां जब कहा गया है वो केवल इंद्रियों का विषयों की अपेक्षा से कह दिया। इंद्रियों का विषय कैसी होती है असत अब एक ग्रहण की दूसरा ग्रहण तीसरा ग्रहण होते रहता है मिनट मिनट बदल रहा है एक ही चीज को ग्रहण करते हो गया इंद्रियों से 24 घंटा ऐसा ग्रहण जो पहला शब्द सुना आपने वही वॉइस पर टिके रह जाओगे बाकी पार्ट सुनोगे ही नहीं या नहीं यही तो होता है। यदि मान लो प्रथम शब्द जो सुना इंद्रिय उसी शब्द टिक जाए श्रोत इंद्रिय अन्य शब्द को नहीं ग्रहण करेगा तो पाठ पढ़ सकोगे अगर क्या हुआ आपकी इंद्र जो है श्रोत इंद्र भी एक शब्द को पकड़ा छोड़ा फिर दूसरा शब्द पकड़ा छोड़ा फिर तीसरा को पकड़ा छोड़ा ऐसे अलग अलग पकड़ रहा छोड़ रहा अतिवी के इंद्रिय विषय कैसे है अनुचित हो ही नहीं रहे बदलते ही रहते हैं अतिवी क्या है असत्य है इनके पीछे से प्राण को कह दिया वो तो सत्य कि कोई भी विषय आवे जावे आपका प्राण आपके जगह पर ठिकाना पर लगा हुआ वो कभी ऐसा ही कभी रहता है शरीर में नहीं रहता है कभी ऐसा हो गया ऐसा हो जाता है क्या कभी हाथ मात्र में आ गया कभी पैर मात्र में रह गया फिर तो बीमारी हो गया हो तो कहेंगे तुमको क्या रखवाओ क्या बोल देंगे नहीं अब कहीं एक जगह रह जाए एक जगह नहीं रह जाए ऐसा होता है क्या नहीं पूरे में व्याप्त रहता है एक रूप में रहता है सदा रहता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा से प्राण में सत्य तो कह दिया नाम रूप को भी सत्य तो कह दिया। कई बार क्या होता है घट नहीं भी है घट नाम तो अपने खोपड़ी में बैठा हुआ है इस तरह से इंद्रियों के विषय विषयानुभव आदि के अपेक्षा से नाम को रूप को भी और प्राण को भी सत्य कह दिया जा रहा है। सत्यम इत्युक्तम इसे का सच्चि सत्यम एक प्रकार लोप सत्यम इति सत्यम एक प्रकार लोप कर दिया। सत्य है पृथ्वी जल तेज त्यक्य है वायु और आकाश पंचभूतात्मक होने से इनको सत्य कहो पंचभूतात्मक दृष्टिया नाम रूप प्राण भौतिक है भौतिक तो सभी में बराबर है ना। आप स्वस्व नाम से भी विचार भले ही हो स्वस्व रूप से भी विचार भले ही होता हो लेकिन भौतिक तो सत्य इधर से इंद्रियों का विषयों की अपेक्षा से प्राण इत्यादि में क्या हो गया सत्यत्व आ गया है। तद्वारेण च परमार्थ सत्य से उपलब्ध विवक्षिता इन हमें इस प्राण के माध्यम से तद्वारेण इन प्राण नाम रूप आदि के माध्यम से प्राणादि नाम व्यावहारिक सत्यत्व अनुवाद द्वारेण अध्यारोप विवाद न्याय इनमें जो सत्यत्व कह दिया सत्यत्व का अध्यारोप कर दिया, अब उसके अपवाद करते हुए उस प्राण का भी जो वास्तविक सत्य स्वरूप है उसकी ओर ले जाना है। नीचे आनंदगी में स्पष्टता है तद्वारण की व्याख्या करते हुए मैंने प्राणादि नाम व्यावहारिक सत्यत्व का अनुवाद द्वारा, प्राणादियों में जो व्यावहारिक सत्यता है उसकी अनुवाद करने के द्वारा, अनुवाद करने के द्वारा करना क्या चाहते हो? अध्यारोप अपवाद न्याय परमार्थ सत्य से ब्रह्म अवगति वक्षता, परमार्थ सत्य तो ब्रह्म का बोध कराना ही या इष्ट है। इति कृत्वा इस बात को मन में रख करके तेषु अपि सत्य तो श्रुति अवृद्धा, इस नाम रूप प्राण आदि में जो सत्य तो कथन किया है वह कोई वृद्ध नहीं है। प्राणा वै सत्यम येषाम इष्टमिति च तद्वारेण परमार्थ से उपलब्धि रचित प्राणावय सत्यम देशावय सत्यमिति च उक्तम। इति के बाद विश्राम नहीं होना चाहिए वहां पर, इति के बाद परमार्थ सत्य से उपलब्धि रचिता इति प्राणावय सत्यम देशावय सत्यमिति च उक्तम। इसी हेतु से इति आकर इस कारण से इति प्राणावय सत्यम देशावय सत्यमेव वचन श्रुतियों ने कहा था, ऐसा एक ही वाक्य है वन वाई यदि प्रथम भाव अवस्थिति में नारद प्राण में सत्यत्व का अध्यारोप कर लिया है तो इष्ट ही है, क्योंकि वो प्राण को सत्य माना तो अच्छी बात है। अब वो अध्यारोप को हम अपवाद करेंगे गुरु, वास्तविक सत्यता की ओर उसको ले जाएंगे। अतएव यहाँ भी जो नारद प्राण को सत्य मान ले रहा है तो कोई अनिष्ट नहीं है, द्वारा ही हमें परमार्थ सत्य की ओर ले जाना है। यही औपनिषदिक सिद्धांत, यही औपनिषदिक की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अनुरूप हुआ है। अतएव इष्ट ही यतो प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान अभिमानात व्युत्थाप्य नारदम यत सदैव सत्यम परमार्थ भूमाकृत विद्यापिष्यामिति येष विशेषतो विवक्षित अर्थ, यही विशेष रूपेण विवक्षित अर्थ यह इस खंड का। इस खंड क्या चीज अर्थ प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान अभिज्ञान, प्राण विषय में ही परमार्थ सत्य का जो विज्ञान का अभिमान कर रहा है नारद, उस नारद को इससे विस्थाप्य इसे उठा करके ये प्राण को ही परमार्थ सत्य मान रहा है एकदर्श निश्चय वाला होकर के अभिमान करता हुआ इस नारद को इससे ऊपर उठा करके जो वास्तव में सदरूपी सत्य जो है परमार्थ तथा भूमा नाम से जो प्रसिद्ध कहा जाएगा आगे में उसको बोल कराना ही यहाँ पर विशेषत विवक्षित है। अतएव यहाँ भी इष्ट ही है, यदि प्राण को सत्य मान रहा है तो कोई गलत नहीं है। न अभिजानन सत्यम वदति, अब आता है न अभिजानन सत्यम वदति मंत्र में वापस, यस्तु अभिजानन वदति स अग्नियादि शब्देन अग्नियादिन परमार्थ रूपान मन्य मानव वदति, जो उस सत्य को न जानते हुए व्यक्ति है तो भ्रम भ्रांति पूर्वक ही बोला करेगा, अग्नि को सत्य बोल देगा, अग्नियादि पदार्थों को ही सत्य रूप में व्यवहार करता है, उसको उस वास्तविक सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता है। जो इसे कहते हैं यस्तु अभिजानन वदति, जो वास्तविक सत्य को न जानता हुआ बोलता है वो क्या करता है? अग्नियादि शब्द के द्वारा अग्नियादियों को ही परमार्थ सत्य रूपेण मानता हुआ बोलता, अग्नियारी कोई पारमार्थिक सत्य मान करके बोल देता है। जो व्यक्ति उस पारमार्थिक सत्य को नहीं जानते हुए बोलता है वह व्यक्ति अग्नियारी जो मिथ्या पदार्थों को ही पारमार्थिक सत्य पदार्थ मान करके बोलने लगता है। नतुते रूपत्रे व्यतिरेकेण, नतुते रूपत्रे कौन? नाम रूप कर्म है, ये रूपत्रे का है नाम रूप और कर्म, इन रूप त्रय का व्यतिरेक जो अस्थित आत्म का जो सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म है उस ब्रह्म को परमार्थत न संति, वो यही मानते वो है नहीं ऐसा मानते, रूप त्रय परमार्थत न संति ऐसा, तथा तान्य भी रूपाणी सदपेक्षा नहीं वसंती के तो ना भी जानन सत्यम वदति, इसलिए जो बेचारे वो हैं क्या उन रूपों को नहीं जान पा रहे, अरे सत्य को छोड़ देंगे ना ये नाम भी नहीं रहेगा रूप भी नहीं रहेगा क कर्म भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेंगे सत्य को छोड़ देंगे तो। इस बात को न जानते हुए अग्नि आदि को सत्य बोलते हैं। तानी रूपी रूपाणी सदपेक्षा नहीं वसंती, ये जो नाम रूप कर्मात्मक जगत है वो सदपेक्षा वास्तव में है नहीं। तो न अभिजानन, इस तरह से न जानते हुए के कारण से ये लोग सत्यम न वदति, अभिजानन न सत्यम वदति न को ले जाओ अभिजान इत्यतो अभिजानन, इस प्रकार से न जानते हुए के कारण से वे लोग सत्यम न वदति, वे वाक्य में सत्य का कथन ही नहीं कर रहे हैं। मिथ्या वो तो सत्य कथन कर रहे हैं, जो वास्तविक सत्य का वो इसलिए कथन नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये नहीं जानते नाम रूप कर्मात्मक जगत है वो वास्तविक सत्य पेशा से है ही नहीं, इस बात को वे नहीं जानते, अतएव वे सत्य को बोल नहीं सकते। इसी बात को मन में रखते हुए मूल में कहा था अभिजानन न वदति, अभिजानन न अभिजानन सत्यम, अभिजान सत्यम न वदति, ना अभिजान है ना वहां पर, अभिजानन सत्यम न वदति। दूसरे भाष्य में भी ऐसे घटाना पड़ेगा, अभिजानन सत्यम न वदति। ओम पूर्णमदः।